วิตัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายตนะก็เคยดับรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย192อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนายตนะก็เคยดับมนายตนะมูลกนัยจบปัจจนีกับบุคคลจักขายตนะมูลกนัย193อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในก็มิเคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็มิใช่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปัจจนีกโอกาสจักขายตนะมูลกนัย194อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่เคยดับละปัจจนีกับปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย195อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่โสตายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนะมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ